daš, a u sebi da mi daš. Nit me voliš, nit me znaš, a u sebi da mi daš. Ne, ne, ne smeš to. Kockari se kockaju, prevareni svete. Ti nijedno ne smeš dušo, još si mlada, još si dete. Sreća sam za jedan dan, nisam java, nisam san, sreća sam za jedan dan. Ne, ne, ne smeš to, ne, ne, ne smeš to. Kockari se kockaju, prevareni svete, ti nijedno ne smeš dušo, još si mlada, još si dete. Žar, tuga mi je gospodar. Nisam vatra, nisam žar, tuga mi je gospodar. Ne, ne, ne smeš to. Kockari se kockaju, prevareni svete. Ti nijedno ne smeš dušo, još si mlada, još si dete.